اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔